أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبين وشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. سبحان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أغنى hiçbir yarar sağlamayacaktır. Anhum onlara makanu olması yumetti'une faydalandırıldıkları nimetler. Faydalandırıldıkları nimetler onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. Ve ma ehlekna helak ettiyse min karyetin hangi memleketi illa muhakkak leha onlara munzirun uyarıcı gelmiştir. Ve hangi memleketi helak ettikse muhakkak onlara uyarıcı gelmiştir. Zikra ihtar edilmiştir. Ve ma değilizdir. Künna biz zalimine zulmetmiş değilizdir. İhtar edilmiştir ve biz zulmetmiş değilizdir. Ve ma tenezzelet indirmedi bihi onu şeyatinu şeytanlar ve onu o Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve ma yenbeği bu düşmez. Yenbeği bu düşmez lehum onlara. Ve ma yestati'une güçleri de yetmez. Ve bu onlara düşmez ve güçleri de yetmez. İnnehum şüphesiz onlar anissem'i işitmekten lema'zulun vahyi uzun tutulmuşlardır. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. Fela ted'u kulluk edip yalvarma ile beraber Allah ile beraber ilahen başka ilahlara ahara sonra. Fetekune olursun minel muazzebin azap edilenlerden. Allah ile beraber başka ilahlara kulluk edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun. Ve ma enzir ve enzir uyar ve enzir uyar aşireteke ve enzir uyar aşireteke yakını akrabine akrabanın yakınını uyar ve en yakın akrabanı uyar. Vahfid indir cenahake kanadını limen ittebaake sana uyan minel müminine müminlere ve sana uyan müminlere de merhamet kanadını indir. İbn-i Cerir et-Taberi İbn-i Cüreyc'den naklediyor. Yakın akrabalarını uyar. 214 ayeti inince Resulullah aleyhissalatü vesselam uyarıya ailesi ve kabilesinden başladı. Bu Müslümanlara ağır geldi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak 215 ayeti indirdi. فَاِنْ شَيَتْ اَسَوْكَ sana karşı gelirlerse فَقُلْ de ki اِنِّي muhakkak ki ben beri'un uzam mimma sizin te'melune yaptıklarınızdan. Şayet sana karşı gelirlerse ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzam. Ve tevekkel sen güvenip dayan alel azizi mutlak galip olan rahim engin merhamet sahibine. Ve sen mutlak, engin merhamet sahibine güvenip dayan. Ellezî o ki yarâke, seni görüyor. Heyne zaman tekûmu, kalktığın. O ki kalktığın zaman seni görüyor. Ve tekallübeke, arasında dolaşmanı da. Fissacidin, secde edenler. Ve secde edenler arasında dolaşmanı da. İnnehu, çünkü o, çünkü o, huve, odur, semi'u, her şeyi işiten, alimu, her şeyi bilen. Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen odur. Hel önebbi'ukum, size haber vereyim mi? Ala men, kime tenezzele, ineceğini, şeyatinu, şeytanların ise. Şeytanların ise kime ineceğini size haber vereyim mi? Tenezzelu, inerler, ala, üstüne, kulli, herkesin, effakin, iftiraya düşkün olan, ethim, günaha. Günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler. Yulkune, verirler, sem'a, kulak, ve akseruhum, onların çoğu, kâzibun, yalancıdırlar. Kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve şuara'u, şairlere gelince, yettebi'uhum, onlara da uyarlar. Gâvûne, sapıklar. Ve şairlere gelince onlara da sapıklar uyarlar. Elem tere, baksana. Ennehum, onlar, fi kulli, her vadin, vadide, yehimûn, şaşkın şaşkın dolaşırlar. Baksana, onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar. Ve innehum, kuşkusuz onlar, yekulune, söylerler, ma, şeyleri, la yef'alune, yapamayacakları. Ve kuşkusuz onlar yapamayacakları şeyleri söylerler. İlla, ancak başkadır, ellezine amenu, iman eden, ve amilu, yapanlar, iyi işler yapanlar, salihati, iyi işler, ve zekaru, ananlar, Allah'a, Allah'ı, kesira, çok çok. وَانْتَصَرُوا, kendilerini savunanlar, مِنْ بَعْدِ, uğratıldıklarında, مَا ظُلِمُوا, haksızlığa, وَسَيَعْلَمُوا, yakında bileceklerdir ki, اَلَّذ۪ينَ, edenler, ظَلَمُوا, haksızlık, اَيِّ, hangi munkalebin, döndürüleceklerini, يَنِقَى, Ey munkalebin yenkalibun, munkalebin döndürüleceklerini, yenkalibun, dönüşe. Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler hangi dönüşe döneceklerini yakında bileceklerdir. Bu ayet indiği zaman Abdullah bin Refaha bin Kâb bin Malik ve Hasan bin Sabit gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulullah, Allah'a yemin olsun ki Allah bizim şair olduğumuzu bildiği halde bu ayeti indirdi. Biz helak olduk, dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, ancak iman edenler, salih amel işleyenler müstesna ayetini indirdi. Resulullah onları çağırdı ve onlara bu ayeti okudu. Şuara suresine Kur'an ayetlerinin son derece açık seçik olduğuna ve o bakımdan akıllarını kullananlar için her ayetin yeterli delil bulunduğuna değinilerek başlanıldı. İnkarcı zorbaların iman etmemelerinden dolayı müminlerin fazla üzülmesine gerek olmadığını açıklayarak, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve onun izinde yürüyen din, mürşitlerinin kendilerine düşen tebliğ ve irşat hizmetini sürdürmeleri istendi. Zalim zorbaların, saldırgan inkarcıların dönüş yapmadıkları takdirde er geç inkılaba uğratılıp baş aşağı edileceklerine haber verilerek süre noktalandı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.